Bartosza Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Trzy kwadranse jazzu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 marca, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. W południe papież wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Obiekty infrastruktury energetycznej na Ukrainie celem kolejnego ataku Rosjan. Gorsze samopoczucie i zmęczenie to najłagodniejsze skutki zmiany czasu. Na placu Świętego Piotra powinna się właśnie rozpoczynać msza święta Zmartwychwstania Pańskiego. Będzie jej przewodniczył papież Franciszek. W południe wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Tegoroczna Wielkanoc upływa pod znakiem niepokoju o stan zdrowia papieża. W niedzielę palmową nie wygłosił homilii, a w Wielki Piątek w ostatniej chwili zrezygnował z udziału w drodze krzyżowej w Koloseum, do której sam napisał rozważania. Jak wyjaśniło biuro prasowe Watykanu, papież mający problemy z układem oddechowym postanowił odpocząć przed czekającymi go nabożeństwami w sobotę i niedzielę. Wczoraj wieczorem Franciszek w Bazylice Świętego Piotra przewodniczył nabożeństwu Wigilii Paschalnej, najdłuższej i najważniejszej mszy roku liturgicznego. Poruszał się na wózku, ale dał sobie radę z ponad 2,5-godzinną liturgią i bez większych problemów wygłosił 10-minutową homilię. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W nocy w wielu ukraińskich obwodach słychać było alarmy przeciwlotnicze. Rosjanie atakowali terytoria w głębi kraju. Celem były obiekty infrastruktury energetycznej. W obwodzie lwowskim zginęła jedna osoba, poinformowały miejscowe władze. Jak poinformowały ukraińskie siły powietrzne, udało się strącić 9 rakiet i 9 dronów Shahid. Część trafiła jednak w cele. Tej nocy Rosjanie skoncentrowali swoje ataki na obiektach infrastruktury w południowych obwodach Ukrainy, zaznacza rzecznik Zgrupowania Południe Ukraińskiej Armii Natalia Humeniuk. Niestety odłamki jednego z dronów trafiły w obiekt energetyczny. Wybuchł pożar. Prądu pozbawionych zostało około 170 tysięcy abonentów. W nocy celem ataków był także Charków. Rosjanie w ostatnim czasie swoje ostrzały za pomocą rakiet i dronów koncentrują na ukraińskiej infrastrukturze energetycznej, m.in. na obiektach przesyłu prądu. Celują też w elektrociepłownie i elektrownie wodne. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosyjski dyktator Władimir Putin podpisał dekret o powołaniu do wojska 150 tysięcy osób, poinformował portal Meduza. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od początku roku, powołanie obejmie osoby w wieku od 18 do 30 lat. Wcześniej górną granicę stanowiło 27 lat. Wszyscy mężczyźni w Rosji od 18 roku życia mają obowiązek odbyć roczną służbę wojskową lub przejść odpowiadające mu szkolenie podczas studiów. Poborowych zgodnie z prawem nie można wysyłać do walki poza granice kraju. W zeszłym roku na wiosnę powołano w Rosji do wojska 147 tysięcy osób. Gorsze samopoczucie i zmęczenie to najłagodniejsze skutki zmiany czasu, jakie odczuwa nasz organizm. W nocy wróciliśmy do czasu letniego i spaliśmy o godzinę krócej. Profesor Marta Jackowska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie wyjaśnia, że organizm potrzebuje około 2 tygodni, by przyzwyczaić się do tej zmiany, a badania naukowe pokazują poważne skutki przechodzenia na czas letni. Ryzyko śmiertelnych wypadków wzrasta około 30%. Również mamy dane ze Szwecji, które pokazują, że do 3 dni po zmianie czasu, właśnie znowu na wiosnę, wzrasta ryzyko zawałów serca. I mamy również dane, które pokazują, że zmiana czasu, właśnie ta, w której tracimy 1 godzinę snu na wiosnę, jest związana z większym ryzykiem, większą ilością wypadków w pracy. Mniej efektów ubocznych powoduje zmiana czasu z letniego na zimowy w ostatni weekend października. Wtedy śpimy o godzinę dłużej. A w niedzielę wielkanocną w wielu domach dzieci czekają na prezenty. A kto je przynosi? To świetnie wiedzą najmłodsi. Zajączek. Zajączek, kuszczaczek i baranek. Pomocnicy zajączka. Moja mama mi ogólnie mówiła, na przykład właśnie zajączek przynosi i ewentualnie oni coś tam dokupują, czy coś takiego podobnego. Nie widziałem go na żywo, ale istnieje, bo wszędzie go widzę, na jakichś obrazkach w internecie i tak dalej, wszędzie go widzę, więc myślę, że przynosi. Zwyczaj poszukiwania prezentów od zajączka wielkanocnego przewędrował do Polski z Niemiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, choć miejscami może się chmurzyć, a na zachodzie przelotnie popada. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie, w centrum 24, do 26 na południu. Chłodniej na wybrzeżu, tam 13 stopni.

Hej Hej, fragment ścieżki dźwiękowej serialu Sons of Anarchy. Sporo melancholii dzisiaj w Trójce do południa. Postaramy się wspólnie zobrazować muzykę. Piosenki, utwory, muzyka filmowa przez 2 godziny. Tematy z ukochanych filmów. Jeżeli macie Państwo może chwilę, można zatelefonować i powiedzieć, który film jest tym filmem życia. 2273, Stanisław Perzyna będzie łączyć, Agnieszka Łukasiewicz realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi, a Hans Zimmer na żywo z orkiestrą z Incepcji, absolutnie bez słów. Dzień dobry, 10 minut po 10, już czas letni. time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. Słuchania ze wzruszeniem Uwierz w ducha. Trójka Polskie Radio, do południa ścieżka dźwiękowa, muzyka z filmów i pytanie o Państwa film Życia 227 trójek. A przedwczoraj na jednym z kanałów pojawił się Johnny, film, który pokazuje tę prawdziwą wiarę i prawdziwego bohatera, księdza Jana Kaczkowskiego. I nie ma opcji, żeby oczy się nie zaszkliły. A w tym filmie ta oto wersja, oryginalnie Tilafa, tutaj Dawid Podsiadło, Bóg. Zostać kumplem twym. Tak bardzo.

27 minut po 10:00, Trójka Polskie Radio. Jak słychać, docieramy bardzo głęboko, a tutaj delfiny. Jeżeli chodzi o film życia, to tu przed momentem akurat z mojego, z Wielkiego Błękitu. Kilka minut temu pojawiło się, lubię to określenie, taki stuningowany Neil Young. I jest odzew. Leciał ten kawałek Sons of Anarchy, to nawet nie wiedziałem, że to jest tego serialu, który uwielbiam po prostu, który oglądam kilka razy i mówię, to by bardzo pasował ten utwór do tego filmu. Okazało się, że to właśnie był z tego filmu po prostu utwór. Sons of Anarchy to jest dla mnie coś po prostu super, bo jestem z tych klimatów motocyklowych i po prostu no jest to dla mnie coś super. Bardzo lubię też z tego muzykę, dlatego że muzyka jest tam rewelacyjna, odpowiadająca klimatowi w tym serialu. Do południa w Trójce ścieżka dźwiękowa, utwory i piosenki z filmów i pytanie o Państwa film życia. 227 Trójek. To teraz z ekranizacji ostatniego Mohikanina w Trójce. Klanat. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sieci zła z nazwem Washingtonem Time is on my side, czyli grupa The Rolling Stones. 23 minuty do 11, do południa muzyka filmowa, do południa wspólnie ścieżką dźwiękową. Dwa wspaniałe filmy pamiętam, które przez całe życie ze mną idą. Jeden to jest film W rytmie rock'n'rolla, gdzie król angielskiego rock'n'rolla Tommy Steele grał główną rolę i gdzie właściwie muzyka jego przeniknęła do początkujących naszych zespołów rock'n'rollowych, czyli big beatowych, prawda, którzy grali jego repertuar. A drugi film to był film Rio Bravo. Niesamowity wśród westernów film ze znakomitą muzyką. Ricky Nelson tak wspaniale śpiewał w tym filmie. 227 metrów, jak państwa film życia. To który? Bardzo mi się podoba muzyka filmowa. Chciałbym zaproponować na pewno temat przewodni z filmu Misja. Myślę, że na dzisiejszy dzień to będzie chyba najlepsze. No, w pełni się zgadzam. Zatem o tak, z Misji teraz w Trójce. Ennio Morricone.